إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سوات شي توفيق برم بتبارك وتعالى شي سنو درس توحيد بني أمل سبغو جوت ci sunu tere bobu di sharh al usul al thalatha. Al usul al thalatha lamuy tekki moy ñetti ciosan yi, manam ñetti principe wala ñetti fondement yi. Ñetti ciosan yoyu, ñetti fondement yoyu lan la ci borom tere bi jublu? Borom tere bi mi ngi ci jublu ñetti laaj yiñ lay laaj ci sa bir bammel. Bu ko defé kon dang ci déggé né ñetti laaj yoyu du ñetti baat képp dédét, waya ay principe la, waya ay fondement la, waya ay teur la, ay ciosan la yo xamanteni ni dañu ëmb ci seen biir bu ci nekk ay mbir yu bari. Kon loolu lu jara bayyi xel la, du rek kon man rabbuka allahu rabbi nga jog dem dédét, waye man rabbuka fondement la bo xamni dafa am mbir yu ci reposé wu. Ma dinuka te moy lan moy sa dina, lolou it du genn cadeau rek, waye fondement la bo xamni dafa am ay mbir yu ci reposé wu. Man nabiyuka tamit nonu, kan moy sa yonent du genn cadeau kep dedet, waye fondement la bo xamni dafa am mbir yu ci reposé wu, bu ci nek dafa am lu mu am. Téré bi nak lolou lay faram faccé, lolou lay léral, lolou lay jangalé. Waye xam ngeen né ba légui ñi ngi ci introduction wu téré bi, ci mbobostalu téré bi. Kon gis nga téré bi dafa laal domaine bu yaatu, domaine bu yaatu ci walu islam, domaine bu yaatu ci ponk islam yi, domaine bu yaatu ci ponk ngëm, domaine bu yaatu ci ponk bi nga xamni moy ponk islam bi jitu te muy shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah. Domaine bu yaatu ci ponk ngeum, ci geum yalla, geum yonenti, geum tere yi, geum malaaka yi, geum bes bi mujju, geum dogal. Bu ko defé kon xam ngeen ni ñi ngi andon ak borom téré bi di jangat aya bobé nga xamni moy wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Jakkay yalla moy kiko mom, moy kiko jago, bu len ñaan, bu len jaamu di bolé ak yalla kenn. Mune kon thumma qawluhu ta'ala, top waxu borom bu kawe bi te moy wa annal masajida lillahi, niki jakkay de yalla moko mom. Luñu réservé la, luñu tabax la, jaglel ko yalla mom dong. Mune kon bu boba yajibu an tubna bi niyyatin khalisatin la yakunu alqasd min binaiha arriya. Kon dafa war, lu war la buñuy tabax jakka ji ñu tabax ko ci yene bo xamni yene bu sel la. Ci diine islam ji junjon na len ko demb ñaari teur, ñaari principe yi nga xamni ci la jëf ju ne di teggu ngir mu nekk jëf ju baax. Diine islam ji jëf jo def te selul do ci amuk yool ndax sunu borom soxla wu ko. Motax mu rat ci hadithul qudsi, man amila amalan ashraka fihi ma'iya ghayri taraktuhu wa shirka. Sunu borom ne képp ku jëf benn jëf nga boole ma ci man ak keneen ma bakkaak kooku. Kon lépp loo def te sellul sunu borom soxla wu ko. Kon bàyyil xel loolu bu baax. Innamal a'malu binniyati, mbaaxuk jëf yi nanguwuk jëf yi mi ngi aju ci yéene yi ko lal. Kon daal ndeke jàkka buñ koy tabax politique taxul, puukare taxawul taxul, parparloo taxul, wonewu taxul, waaye la tax mooy ngir yàlla. Tabax ko te yàlla tax. Mu ne kon yéene ji dafa war a nekk sel lu sell, yéene ji warta nekk ngistal, wassuma warta nekk déggatal. Ñu naan ah xool leen jàkk ñoom diw gi, gis nga ngir nit ñi wax loolu déedéet. Wa tax lii di dikr kama yaquluun, wala boog ngir yow ma ko tabax sa tur des fa feeg jàkka jaa nga fa. Ñu naan jàkk ak diw gi, gis nga ko fuñ tuddee jàkka ji tudd la. Ngir lan? Sa tur des fa, donte génn nga àdduna sa tur des fa déedéet. Wa takunu aathaaran islaamiya, wala boog mu nekk loo xamante ni nii ay vestige, wala boog ay objet yoo xamante ni nii ay objet d'art la, wala boog maanaam ay njexitu démb. Ñu naan lii ay vestige islam la ak yu demee noonee, comme niñ koy defee objet d'art yi yi ñuy exposé ci musée yi. Mu ne déedéet kullu hada batil, loolee lépp neen la. Jàkka daal yéene ga nañ ko tabax te yàlla tax, bu mu nekk beneen mbir. Mu ne almasajid tubna lil ibadati wa bi qasdi l ibadati, mu ne jàkka ya kon dees leen di tabax ngir jaamu yàlla, jubluwaay bi nekk jaamu yàlla. Dees leen di tabax ngir ñu fay jaamu yàlla, du pour ngir leneen. Ñu fay suul néew, wala ñu fay denc néew déedéet, wala ñu fay def loo xam ni dafa worok sharia yàlla bi déedéet, ci ay bokkaale ki bidaa déedéet ak i xuraafaat déedéet, waaye ngir jaamu yàlla la. Wa bi qasdi l ibada, yéene ba tax ñu koy tabax tamit na nekk jaamu yàlla. Mu ne wa takunu niyya fiha xaalisatan lillahi, yéene ja kon nekk yéene joo xam ne ju sell la ñeel yàlla. Mu ne wa aydan tubna min kasbin tayyib, mu ne rax ca dolli nag jàkka buñ koy tabax dees koy tabax ci alal ju lew. La tubna min kasbin haram, deesu ko tabax ci alal joo xam ne alal ju haram la, jaay sàngara comme ñeen ñi niñ koy defee. Naan man naanuma ci dama koy jaay képp, ñëw di ko tabaxe jàkka, déedéet jàkka ji soxlawu ko. Gis nga kaaba ga, kaaba ga laata yonent bi alayhi salaatu wasalaam nubuwa gi di ko dikkal, bañ ko doon tabaxaat dañoo tegoon benn charte. Charte ba moo nekkoon koo xam ni sa alal lewul bu ko fi indi, ñu dajale alal ju lew képp. Moo tax bañ dajalee lañ dajale matut pour mën a tabax kaaba gi yëpp. Seetal loolu. Mu ne kon li annaha lillahi, ndax jàkka ji kat dafa ñeel yàlla. Wa anna allaha la yaqbalu illa tayyiban, comme ni mu rotee ci hadithu abi hurayra ca muslim, te yàlla du nangu lu dul loo xam ni dafa sell, lu dul loo xam ni dafa teey, lu dul loo xam ni dafa set wicc, dafa laab. Sunu borom loolu lay nangu. Waaye alal joo xam ni dafa tilim ba ñu naan dañ koy blanchir, deesu ci tabax jàkka. Ma ngoog deesu ci tabax jàkka, alal ju lewul deesu ci tabax jàkka. Mu ne kon fa tubna al masajid min nafaqatin halal, kon jàkka ya daal dees leen di tabaxee ci dépense boo xam ni bu dagan la. Wa takunu niyatu baniha xaalisatan li wajhillah, te ka koy tabax yéeneem dafa war a nekk lan? Tabax ko ngir yàlla képp. La yuridu min binaihi madhan minan nas warta soxla warta yittewo ci tabax bam koy tabax nit ñi diko tag dedet aw takhlidan li dhikrihi wala turam desfa ñuko koy fataliko dedet aw riyaan wala ngistal warta nax aw sum'atan wala deggetal gis nga ko nan a diw de mom nangam nangam nangam munefa inna binaal masajid ibadah xamal ni tabax jakka jaamu yalla la wal ibadatu te jaamu yalla nak yajibu dafa war an takuna mu nek khalisatan lillahi azza wa jal nek lu sel nek lu pur ñeel borom bi tabaaraku wa ta'ala lenen waru ci arax kon lolu yaakar na ni leerna mangok te nak gis nga mbir yu bari fonduma ba manam ca tabax ba ca tambale ga da ca am solo yene ga nga xamni mom nga koy fonduma we da fa ca am solo lol mangok da fa ca am solo lol mangok yene ba bu baxul rek sunu borom da koy rejeter kon nak gor gor lul bu bax ci yene mangok gor gor lul bu bax ci selal sa yene yalla rek tax bu lenen tax bu len ci li nga xamanteni ay benefice aduna la tax mangok bu len ci li nga xamni ay pognete aduna tax dedet la ngay def ci jaamu yalla mo xam jaamu yalla ay dole la mo xam jaamu yalla ay alal la mo xam jaamu yalla ay xam xam la def ko ta yalla tax bu ko defé kon mbok yi ci kaddu yoyé ci la buntu bi ñu nekkon daldi jexé ci tawfiqu borom bi tabaaraku wa ta'ala bu ko defé sunu binduk suba bi insha Allah dañuy daldi dugg ci buntu bu bes ci katanam mom borom bi tabaaraku wa ta'ala likoy ñaan mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko defal ñu afiya defal len ko السلام عليكم ورحمة الله وبركاته